xam ngeen ne sunu bind bi weesu ñi ngi woon ci ñetteelu tomb bi. Ci ñetti tomb yi nga xam ne borom téere bi wax na ni lu julit bu nekk war a xam la te di ko jëfe, te benn ba nekkoon ne ab julit war naa xam te jëfe ni doxee doxin woowu loolu nekk gëm-gëmam, mu dund ci loolu ne yàlla mooy ki ñu bind te it moo ñuy wërsëgal. Moom mi nga xam ne moo ñu bind mooy ki yor sunu wàllu wërsëg, loolu bari na lu muy ànd. Te it bàyyiwuñu ci neen, waaye dafa yónni ay yonant wàccee téere jox ñu xel, ngir xel moomu nekk loo xam ni dañ ciy mën a niitoo ba mën a ràññee li baax ak li baaxul, li yell ak li yellul. Gannaaw loolu yonant boobee ku ko topp daal di texe, waaye ku ko moy dajeeg mbugalu borom bi tabaraka wa taala, comme li daloon Firaun. Ñaareelu tomb bi mooy sunu borom jalla wa ala du gërëm benn yoon nag ñu koy wutal ndend. Bokkaale mooy ndend, mooy di tollaleeg borom bi tabaraka wa taala ak leneen. Moo xam nag lu mën a doon, moo xam loolu ab jëmm la wala du jëmm, donte day nekk sa bànneexu bakkan, donte day nekk alal, donte day nekk yeneen xeet ci xeetu mbindeef yi, ay bant, bàmmeel, xeer, ay samp, ay xàmb, ay ndëpp, donte day nekk ñu baax ñi comme ñu mel ni malaaka yi, yonant yi, saxaaba yi, wàlli yu nit ñu baax ñi. Amul kenn rek koo xam ni julit bi war na koo tollaleeg borom bi tabaraka wa taala, du ci gëm-gëmam ci xolam, du ci làmmiñam, waaye tamit du ci ay jëfam ci cëram yi ci biti. Du ci gëm-gëmam, amut kenn koo xam ni war ngaa gëm ni tolloo nag borom bi tabaraka wa taala. Amul kenn koo xam ni war ngaa gëm ni jagle yi nga xam ni sunu borom jalle wa ala daf ci wéet kookee am na ci. Amut kenn koo xam ni war ngaa gëm ni borom bi jalla wa ala balaa muy dogal dara daf koy tàggu. Amut. Loolee lépp dafay dugg lan, dafay dugg ci pas-pasuk tollale leneen ak borom bi tabaraka wa taala, te loolu bokkaale la. Borom bi jalla wa ala daal aji wéet la ci yi nga xamante ni nii mooy ay jagom. Moo mane asamaan ak suuf si nga xam ne ñun ñëpp dañoo judd fekk ko fi ba ko yàlla di defar, ku ko dimbali, ku ko dimbali. Ban téere histoire lañ ko bind, ban téere science lañ bind ne bi yàlla di bind asamaan ak suuf daa amoon ñu koy jàppale? Ban entreprise la, ban institution la? Ni mu wéetee ci bind asamaan ak suuf noonu la wéetee ci jagleem yépp. Loolee bàyyi ko xel bu baax. Kazaalika du ci salaam miñ doo jël wax joo xam ne yàlla lañ ko war a wax, ko koy waxal mbindeef te fekk loolu yàlla lañ ko war a wax. Waaw, te fekk loolu yàlla lañ ko war a wax. Waaye tamit le contraire, doo jël loo xamante ni mbindeef mu doye ni mii moo ko moom nga koy askane la yàlla. Ñun Sénégal nag ñun Sénégal légolék amna sunu kaddu yo xamni dañ ko dut sétantal dañ koy woyofal dañ koy foyé té kaddu yu reuy la lu melni lan lu melni nan mam yalla mam yalla mangok mam yalla mo yalla mom mamu kan la fi ku fi satam xana janguñu qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad jurul kenn ken juruko yongol beti ko def ko mam mam jakay yamale ko ci adama nak mam adama mam ibrahim waye mam yalla sgoko yaangi jël lo xamni mindeef mu xébu moko mom nga koy toftal ci borom bi tabaarak wa ta'ala waye du ci ay jëfit lu melni rendi kan moy ki bind bakkan yi moy yalla mom kessé moy ki nga xamni mom rek mo mérité wo ñu tour dérèt ci touram ñu tour dérèt ngir mom ñu tour dérèt ci ndigalam kenen mérité wo ko amul kenn waaw xar mi ngay rendi ku ko bind ki borom ruh yi moy borom asaman ak suuf kon koku rek moy ki nga xamanteni ni mom lañ ko wara toural du jinne du malaka du yonant du len lolu ñu jara bayyi xel gannaaw lolu nak mu wëlbeuti ko toftal ja ci ne ki nga xamni nak top na yonant te gem yalla kennal ko daganul ci mom muy dem di mengok ñinga xamni dañoo worok yalla te nonu yalla borom téré bene la yajuzu liman fa'ala dhalika muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqrab qarib daganut ci ki nga xamanteni ni matal na yile moy tombu yi ñu lim ci ngëm gu sat ngëm gu sel ba paré muy dem di parparlo di dimbalante ak ñinga xamanteni ni dañoo nonu yalla nonu yonantam donte ñoñu dañoo nek jégué ñaalé yu ko gëna jégué من هذه مسألة الولاء والبراء وهي تابعة للتوحيد من لي مملني تودي تومبوك الولاء والبراء بغ تا يالا تخ اك باغ تا يالا تخ من دا فا نيك لو خامني دا فا توب اندك توحيد بغ غير يالا باغ غير يالا بات بوبو نك بري نا نيوكاي واخ تا خامو نيوكو غاي ديغ ني ني wa man de way kat sangam dama ko bëgg ta yalla tax fofu mom yalla amu fa mangok ab tiaxan kat sangam dama ko bëgg ta yalla tax fofu yalla nekk fa bëgg gogu du bëgguk yalla dedet bëgguk plaisir la bëgguk ciobare la wa bëgguk banex la mangok ki nga xamni day fof tiaxan bëgg gën ko bëgg bëgguk tiaxan la ki moy yalla bëgg gën ko bëgg bëgguk moy yalla la waye ki top yalla kay ki nga gis ni ki day top yalla taxaw ci mbir yalla nek ci li neex yalla nga bëgg ko ngir lolé lolou moy bëgg ta yalla tax dama ko bëgg ngir lan ngir lamu nek ca mbax ngir la nek ca mom ci top yalla ngir la nek ca mom ci lan ci yëkëti kaddu borom bi tabaaraku wa ta'ala ak di ci sonnu di ci yëngu gis nga ko lolo tax nga bëgg ko lolou moy bëgg ta yalla tax waxon na la ni nak amna bëgg bo xamni bëgg bu ordinaire la nga bëgg sa doom bëgg say soxna lolu bëgg bu ordinaire bu naturel la yalla moko bindé doomu adam waaw ndax doomu adam dañ ko moñalé ci lan ci li nga xamanteni dafa nek ci suufu momelam suufu klifté fam lolu mu bëgg ko sopp ko mo xam alal la mo xam jabor la mo xam lu démé non kon mbeugël ay façon la waaw mbeugël ay façon la li ñuy rectifier fofu moy lan moy bëgg ta yalla tax gogé fañ koy duggal du parasam loolu lañ bëgg rectifier fof bëgg ta yalla tax day nekk ci li neex yalla so né won sax man dé nodd kat bi dama ko bëgg ta yalla tax man dé iliman bi dama ko bëgg ta yalla tax man dé jàngalé kat bi dama ko bëgg ta yalla tax d'accord mënes nako nangu waye tiaxan kat bi moy katu yalla bi ana ta yalla tax ba ci lan lu ci lu neex yalla la nekk ba mbeugel gogu man ci am gis nga ko kon nak lolou lu jara baye xel la mune min huquqi tawhid lolé dafa bok ci aqi tawhid al wala'u li awliya'illah beugante mengo dimbalantek wali yu yalla yi ñi nga xamni ay gaay yalla lañ ñi top yalla gis nga in awliya'uhu illa almuttaqun wal yawmi ñoy ñi nga xamanteni ni ñom ñoko ragal gis nga alladhina amanu wa kanu yattaqun ñi nga xamni dañu gëm borom bi tabaaraku wa ta'ala te ragal ko ñoñi lañuy wax wal bara min a'da'ihi ak lan bañ ak dañtalu ci ñi nga xamanteni ni noni borom bi tabaaraku wa ta'ala lañ mangok mune kon al muwalat wal wala bi ma'na wahid mune muwalat ak wala ñom ñaar ñoo bokk ma'na bi ma'na wahid wal wala yuradu bihi al mahabba bil qalb wala lañ ca bëgg lañ ca nam wala lañ ca jublu moy mbeggelu xol wa yuradu bihi al munasara wal muawana des na ci jublu tamit dimbalante ak jappalante gis nga wa yuradu bihi al irth wal aql fi diyar danañ ci djublu tamit la nga xamanteni ni moy duggu ci walu ndono donnante ak la nga xamanteni mo aju ci manam ki fagagal bakkan alal ja nga xamanteni ni warna ko joxe te mu tuddu diya ca bakkan bobé bu ko defé kon mbokk yi dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.